Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر مزادبا مغزاورو بيساتويس مزادبا مغزاورو بيستويس يجب أن نعبي شنطتنا. شن چوني چموداني اوندا چالاگو. شن چوني چموداني اوندا چالاگو. يجب أن لا تنسى شيئاً. أرافيري اوندا داگاويتسقدس. أرافيري اوندا داگاويتسقدس. تحتاج إلى شنطة كبيرة. شن დიდი ჩემოდანი გჭირდება. შენ დიდი ჩემოდანი გჭირდება. ლა ტანსა ჯავაზ ალ საფარ. პასპორტი არ დაგრჩეს. პასპორტი არ დაგრჩეს. ლა ტანსა თაზკარათ ალ ტაიარან. ბილეთი არ დაგრჩეს. ბილეთი არ დაგრჩეს. لا تنسى الشيكات السياحية. سامغزاورو تشيكيبي არ დაგრჩეს. سامغزاورو تشيكي არ დაგრჩეს. خذ معك كريم واقي من الشمس. مزيس كريمي წამოიღე. مزيس كريمي წამოიღე. خذ معك النظارة الشمسية. مزيس ساتوالي تاموئيغ. مزيس ساتوالي تاموئيغ. خذ معك القبعة الشمسية. مزيس كودي تاموئيغ. مزيس كودي تاموئيغ. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ რუკას წამოვიღებ. რუკას წამოიღებ. هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي؟ გზამკვლევს წამოვიღებ. გზამკვლევს წამოიღებ. هل تريد ان تاخذ معك مظلة مطر؟ კოლგას წამოიღებ. კოლგას წამოიღებ. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. شارفلبي، بيرانجيبي، تسيندبي، أردكرتشس. شارفلبي، بيرانجيبي، تسيندبي، أردكرتشس. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. هالستوخيبي، كامريبي. პიჯაკები არ დაგრჩეს. ჰალსტუხები, კამრები, პიჯაკები არ დაგრჩეს. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. ღამის პიჟამოები, ღამის პერანგები და მაისურები არ დაგრჩეს. ღამის პიჟამოები, ღამის პერანგები და მაისურები არ დაგრჩეს. انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم. შენ ფეხსაცმელები, სანდლები და ჩექმები გჭირდება. შენ ფეხსაცმელები, სანდლები და ჩექმები გჭირდება. تحتاج الى مناديل ورقيه وصابون ومقص اظافر. شن ცხვირსახოცები, საპონი და ფრჩხილების მაკრატელი გჭირდება. შენ ცხვირსახოცები, საპონი და ფრჩხილების მაკრატელი გჭირდება. تحتاج الى مشط وفرشاه اسنان ومعجون أسنان شن ساورცხალი კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა გჭირდება შენ სავარცხელი კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა გჭირდება